والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معشر المؤمنات العفيفات السلفيات بارك الله فيكن وحفظنا الله وإياكن ndugu zangu waumini wanawake enyi wanawake wa Kiislamu ambao mnajihifadhi kwa kuichunga mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuyatekeleza maamrisho yake na kuyawacha makatazo yake enyi wanawake wa kisalafi Allah wahifadhi na atuhifadhi sisi na nyinyi na atubari kwa mara nyingine tena tunakutana na nyinyi katika awamu hii ya pili katika muhadhara huu baada ya kutangulia muhadhara wa kwanza ambao ulikuwa ni kabla dhuhur muhadhara ambao umetolewa na shekhe wetu Sheikh Fadil Abu al-Fadl Qasim ibn Mafuta Qasim hafidhahu Allah ta'ala muhadhara ambao ulikuwa na fawaid nyingi na ndani yake palikuwa na nasaha nzito natumai kila mwanamke aliyehudhuria muhadhara ule atayazingatia kwa umakini kabisa yale yaliyosemwa na kuyatia katika moyo wake na dhamira yake na hatimaye kubadilika na kuyafanyia kazi kwa kuwa ni mambo ya kheri na dini yana manufaa kwa yule ambaye atakayeyafanyia kazi na yule ambaye atapuuza akadharau asijali yale maneno ya nasaha akayawacha au akayasusa basi yajue kwamba hakuna atakayemdhuru isipokuwa ni nafsi yake na katika muda huu insha Allah taala tunaingia katika awamu ya pili ya muhadhara mwingine au kalima nyingine na kalima yangu insha Allah taala haitokuwa ngeni bali nitazungumza mfano yale ambayo yamezungumzwa na shekhe wetu na kutilia nguvu na kusisitiza kadhalika ni yale yale ambayo yanazungumzwa na mashekhe wengine mbalimbali wanapokutana na wanawake wa Kiislamu wakiwapa nasaha lakini kabla ya kuanza na saha zangu za leo nataka niwaambie wanawake wa Kiislamu barakallahu fiikun kama ninavyoiambia nafsi yangu tufahamu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba kwa lengo la ibada sisi wanadamu tumeumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa lengo maalumu nalo ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين الله سبحانه وتعالى أتوانبيا داني قرآني وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون نسيكوا أومبا مجيني نواتو isipokuwa waniabudu mimi, liyabudun ay liyuwahidun, kwa ajili wanipokeshe mimi, wampokeshe Allah subhanahu wa ta'ala. Tena Allah akasema, ma uridu minhum min rizqin, sitaki kutoka kwao hao wanadamu na majini riziki yoyote, na wala sitaki wanilishe, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala hawahitaji viumbe wake, amejitosheleza na kila kitu. Viumbe ndio ambao wanamhitaji Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akasema, inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin, Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo mtoa riziki sana mwenye nguvu zilizomakinika. Aya hizi katika suratu Dhariyat zimekusanya kubainisha malengo ya kuumbwa mwanadamu. Tumeumbwa kwa ajili ya ibada, ibada zetu zote tumfanyie Allah subhanahu wa ta'ala, na kwa hakika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake basi na kumshirikisha, ukiachilia mbali kwamba ndio malengo ya kuumbwa, jambo hili vile vile ndiyo da'wa ya mitume wote, al-anbiya war-rusul, manabii wa Allah na mitume wote waliotumilizwa, min ladun Nuhin alayhi salam ila nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kuanzia mtume wa kwanza aliyetumwa kuwalingania watu ambaye nabiyullah Nuh alayhi salam mpaka mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wote walikuja kulingania jambo la ibada. يقول الله تبارك وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهكيكا تلمبليكا katika kila umma, kwenye kila taifa tulimpeleka mlinganizi, mjumbe. Kazi yake nini? Awaambie watu, an i'budu Allah, muabuduni Allah subhanahu wa ta'ala, wajtanibu at-taghut, na mjiepushe na taghut. Taghut ni shaytan, na kila ambaye anaabudiwa basi na Allah subhanahu wa ta'ala na akawa yeye mwenyewe anaridhika na kuabudiwa huko. Kwa hivyo haya ndiyo malengo ya kuumbwa, ni ibada, na hii ndiyo da'wa ya mitume. Na wanadamu walivyoumbwa, wameumbwa kwa maumbile yao kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Wanadamu kimaumbile wameumbwa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, kama anavyosema Allah kwenye Qur'ani, fa aqimi wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah dhalika ad-dinu al-qayyim walakinna akthara an-nasi la ya'lamun. Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtume sallallahu alaihi wa sallam ndani ya Qur'ani, na ndio anatuambia sisi vile vile, fa aqim wajhaka lid-dini hanifa, elekeza uso wako katika dini iliyotakasika na shirki, elekeza uso wako kuielekea dini iliyotakasika na shirki zote. Fitrat Allah allati fatara an-nasa 'alayha, dini ambayo ndiyo maumbile ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo amewaumbia watu juu yao. La tabdila li khalqillah, hakuna kubadilisha maumbile ya Allah. Dhalika ad-dinu al-qayyim, hiyo ndiyo dini ya sawasawa, kumuabudu Allah peke yake na kumuelekea yeye. Walakinna akthara an-nasi la ya'lamun, Allah sema lakini watu wengi hawajui. Kwa hivyo maumbile yetu tulivyoumbwa na Allah, tumeumbwa sisi kumuabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kwa nini sasa wengi katika wanadamu wameacha maumbile haya, wameacha kumuabudu Allah subhanahu wa ta'ala, na wamekuwa ni watu waovu, watu wakaidi, hawazitaki ibada, hawautaki Uislamu, hawazitaki sunna za manabii? Kwa nini? Ni kwa sababu ya ushawishi mbaya ambao unafanywa na adui wa haki. Adui wa haki aliye mkubwa kabisa ni shaitani, kama anavyomuelezea Allah subhanahu wa ta'ala, inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir, Allah anatahadharisha na adui yetu huyu mbaya kabisa, shaitan, akisema hakika shaitan kwenu nyinyi Waislamu wanadamu ni adui. Shaitani kiumbe muovu, fattakhidhuhu aduwa, na nyinyi sasa mfanyeni kuwa ni adui yenu, msimpende wala msiridhike na mambo yake. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir, hakika si vinginevyo analingania kundi lake, anaita jamaa zake na marafiki zake ili wawe ni watu wa motoni. Shaitan ana nafasi kubwa sana ya kuwatoa watu katika maumbile yao sahihi, kuwatoa watu katika ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuwaelekeza kwingine. Na ndio utaona watu wengi wamekuwa waovu kwa sababu shaitani ana dauru kubwa, ana nafasi kubwa kwenye hilo. Lakini kama si hivyo, wanadamu walikuwa wameumbwa katika maumbile ya kumkubali na kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Tazama Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alivyomzungumza shaitan na uadui wake na njama zake kwa wanadamu. Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake ameitaja hadithi ya sahaba mtukufu akiitwa Iyad ibn Himar al-Mujashi'i radiyallahu ta'ala anhu. Na hadithi hii ni hadithun qudsiyun, ni hadithul qudusi. Anasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qala Allahu ta'ala, amesema Allah aliyakuwa ametukuka, inni khalaqtu ibadi hunafaa kullahum wa innahum atathum ash-shayatin fajitalatuhum an dinihim wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum wa amaratuhum an yushriku bi ma lam unzil bihi sultana. Hadithi hii kubwa ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Mtume atuambia Allah subhanahu wa ta'ala anasema, inni khalaqtu ibadi, hakika mimi yani Allah subhanahu wa ta'ala nimewaumba waja wangu, hunafaa, wakiwa ni watu wa tauhid, kullahum, wote wanadamu wote waliumbwa katika maumbile ya kuwa ni watu wa tauhid, watu wa kumwabudu Allah na kuacha ushirikina. Sasa nini ambacho kimewabadilisha? Anasema Allah, wa innahum atatuhumu shayatinu fajitalatuhum an dinihim, na hakika hao wanadamu hao waja wangu walijiliwa na mashaitani, walijiliwa na shaitani, shaitani akawatoa katika njia ya haki, akawatoa katika Uislamu walioumbiwa, shaitani akawatoa katika tauhid, bali shaitani akaharamisha, wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum, hiyo ni kazi ya shaitani. Na shaitani akawaharamishia hao waja wangu yale mambo ya halali ambayo nimewahalalishia. Shaitani hiyo ndio kazi yake, kuwatoa watu katika njia ya Allah, wakaacha kumwabudu Allah, wakaelekea mambo ya shirki na wakaharamisha yale ambayo ni ya halali. Yote haya ni kwa sababu ya ushawishi mbaya wa shaitani. Na wallahi haya maneno ya Mtume alayhi salam akiyatoa kwa Allah subhanahu wa ta'ala yana ukweli mkubwa. Wangapi mambo ya halali wanaona kuwa mani ya haram kwa sababu ya kuwasikiliza mashaitani. Shaitani amemwambia kadha, wewe uruhusi kula nyama ya kuku, hata kula. Kwa nini? Kwa sababu shaitani amekataza. Na pana watu wameambiwa na mashaitani wavae nguo fulani wakati wa jua, wakati wa mvua, nguo ni hiyo hiyo, haruhusi kubadilisha, tena ya rangi fulani, na mtu ameridhika. Ndiyo masharti aliyopewa na shaitani wake. Hiyo ndiyo kazi ya shaitani. Na mashaitani pia kama anavyosema Mtume alayhi salam katika hadithi hii al-Qudsi, wakawaamrisha watu kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa mambo ambayo Allah hajaletea hujja. Kwa hivyo ndugu zangu, akhawat, dada zangu katika imani, tufahamu kwamba tuna vita vikubwa sana, tuna vita vikubwa sana na adui yetu shaitani. Kila uchao anakwenda mbio kutuharibia dini yetu, kututoa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, kutupeleka kwingine. Kwa hivyo ni lazima sisi kama Waislamu tuchukue tahadhari, tujipange katika kubakia katika dini yetu. Na tayari Allah subhanahu wa ta'ala ametuelezea haya kwenye Qur'ani, na Mtume alayhi salam ameeleza hayo kwenye sunna, ni wajibu wetu sisi kuchukua tahadhari. Sasa enyi wanawake wa Kiislamu, ikiwa hali iko hivyo, kuna mambo kadha tunao wajibu wa kuyazungumza, kama kutoa hamasa na nasaha kwa wanawake wa Kiislamu wajijue walikotoka na hapa walipo. Neema ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwenu nyinyi wanawake wa Kiislamu ni neema kubwa sana. Uislamu ni dini pekee ambayo imekuja kumkomboa mwanamke. Uislamu uliokuja na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ndiyo dini pekee ambayo imekuja kumkomboa mwanamke, kumtoa mwanamke kuwa mtumwa wa watu na kumfanya mwanamke kuwa mtumwa wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hakika Uislamu wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam umemtendea haki mwanamke, umezichunga haki zake, umeutazama binadamu wake. Uislamu umemfanyia insaf, umemfanyia mwanamke uadilifu. Na haya utayajua ukitazama mafundisho ya Uislamu yaliyokuja kumzungumzia mwanamke, halafu ukafananisha na hali ilivyokuwa kabla ya kuja Uislamu, fil asri aljahili, katika zama za kijahilia, zama kabla Uislamu haujaja, wakati nuru ya Mtume alayhi salam ya Qur'an na sunna haijadhihiri, mwanamke hakuwa thamani, mwanamke alikuwa akitengwa, mwanamke alikuwa akibezwa, mwanamke alikuwa kabla ya kuja Uislamu ni kitu duni thamani. Ukisoma historia ya Kiislamu utaona kwamba mabedui wale, Waarabu wale, kabla ya kuja Uislamu walimchukia mtoto wa kike, haithu kanu yakrahuna wiladataha, kwa kiasi ambacho ikawa wanachukia kuzaliwa kwake mtoto wa kike. Yani mtu akipata watoto wa kike anachukia, akijaliwa uzazi wa kike. Wale wanaume wa kijahilia kabla ya kuja Uislamu walikuwa kichukia kuzaliwa watoto wa kike. Faminhum man kana yadfinuha wa hiya hayya, kuna miongoni mwao walikuwa wakimzika mtoto wa kike akiwa hai, kwa ile aibu, aona mke wake amejifungua, mtoto gani jamani, ah, mtoto wa kike. Kwa namna alivyokuwa anamchukulia mwanamke, ilikuwa vitoto vya kike ambavyo vinazaliwa vinazikwa vikiwa hai, eti kuogopa aibu. Wanamzika akiwa hai mpaka anakufa ndani ya mchanga. Na kuna wengine walikuwa hawamziki wala hawamuui, lakini wanamuacha akiwa anaishi katika maisha magumu ya kutengwa, anafungiwa ndani, hazungumzishwi, hatizamwi, ahudumiwi, zile huduma muhimu za kijamii hapewi, hata hivyo vyakula pia anapewa makombo. Wakila watu kwanza, wanaume wakishakula, watu wakishiba, wakaacha sasa ile mifupa ile ndio apewa yeye. Au kama akichinywa mnyama, kama ni mbuzi ni ng'ombe, yeye ataambulia utumbo tu ndio atapelekiwa yeye. Alikuwa haonekani kuwa ni thamani mwanamke. Na haya ameeleza Allah kwenye Qur'ani katika hali ya masikitiko, hali inayotisha. Ukisoma suratul Nahl aya ya 58 mpaka 59, Allah anazungumzia habari hizi akiwazungumzia watu waliokuwa kabla ya kuja Uislamu, mabedui wa Kiarabu, mijitu ya mashambani huko, namna ilivyokuwa ikimfanya mwanamke. Yakulu Allahu tabaraka wa taala, wa idha bushira ahaduhum bil untha dhalla wajuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara min al qawmi min su'i ma bushira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fi turab ala saa ma yahkumun. Allah katika suratul Nahl anasema, wa idha bushira ahaduhum bil untha, ilikuwa huko zamani mmoja wao akibashiriwa kwamba amepata mtoto wa kike, mke wake amejifungua mtoto wa kike, dhalla wajuhu muswadda, unabakia kutwa nzima uso wake umepiga weusi, wa huwa kadhim, na hali ya kuwa yeye ana hasira nyingi. Mtu akisikia tu watu wanampa habari, bwana mkeo kajifungua huko, mtoto wa kike, basi mtu kwa zile hasira na ile chuki uso wake unakuwa mweusi, anakaa siku nzima akiwa na hasira. Yatawara min alqaumi min su'i ma bushira bih, anajificha kutokana na watu kwa ubaya wa kile ambacho wamebashiriwa, eti mtoto wa kike imekuwa ni ubaya. Ayumsikuhu ala hunin, abakie na mtoto huyu wa kike akiishi naye kwa udhalili. Am yadusuhu fi turab, au amfukie katika mchanga. Allah anasema ala saa ma yahkumun, tamweni ni jambo baya sana hili ambalo walikuwa na hukumu, namna walivyokuwa kimdhalilisha mtoto wa kike. Bali ukisoma suratu Takwir ambayo wanawake wengi mmeihifadhi, Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa idhal mawudatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat, na siku ya kiyama ataulizwa mtoto wa kike, ataulizwa binti, ni kwa dhambi gani basi ameuawa. Watoto wa kike walikuwa wakiuliwa, hawapendwi. Hiyo ilikuwa ni tabia za watu wa zama za kijahilia. Lakini dada zangu katika imani, tazameni sasa ulipokuja Uislamu wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Falamma jaa al-islamu rafa'a hadhihi al-madhalim, ulipokuja Uislamu wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa mara ya kwanza kabisa ukaziondosha hizi dhulma kwa mwanamke. Mwanamke alikuwa ni kiumbe aliyefungwa minyororo na watu waovu, hana amani wala ana haki. Uislamu ukamfungua yule mwanamke minyororo na ukampa haki zake. Kuna mambo mengi ambayo wanayataja wanawachuoni wetu kwenye vitabu vyao, nami hapa nitayataja baadhi yake yenye kuonyesha kwamba mwanamke wa Kiislamu kapewa haki nyingi sana na Uislamu, na amekombolewa na Uislamu, na kuna mambo alikuwa akinyimwa Uislamu ukaje ukampa. Miongoni mwa kheri ambazo Uislamu umekuja nazo ukawapa wanawake, i'tibaruha fil insaniya, ni kumzingatia mwanamke katika ule ubinadamu, ule utu. Maana mwanamke ilifikia mahali hata hakuwa akizingatiwa ni mtu, hapewi zile haki za kibinadamu. Kwa hivyo ukaja Uislamu ukamzingatia mwanamke kwamba ni mwanadamu, ameumbwa kama alivyoumbwa mwanaume, ana haki sawa katika utu. Allah anasema ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, enyi watu tambueni haika sisi tumekuumba ni nyinyi, baadhi yenu ni wanaume na wengine ni wanawake. Tumewaumba nyinyi wanadamu mkiwa wanaume na wengine wanawake. Aya hizi katika suratul hujurat zinamzingatia mwanamke kwamba ni mtu, naye pia ameumbwa kama alivyoumbwa mwanaume. Hii ni haki ya kwanza kabisa ambayo Uislamu ulikuja nayo. Manake kule nyuma kama mlivyoona, mwanamke alikuwa anazingatiwa kama vile mnyama. Mtoto wazaliwa afukiwa katika udongo, au wazaliwa anawachwa nyumbani pasi na kutunzwa. Hata wanyama walikuwa na afadhali, maana mnyama utamtunza ili akupe manufaa, lakini wanawake walikuwa hawatunzwi, wanauawa. Ni wazi kwamba ule ubinadamu wao haukuzingatiwa, walikuwa wanawazingatia ni kama wanyama tu, tena ni watu duni kuliko wanyama. Uislamu ukaja sasa ukawapa wanawake zile haki za kibinadamu, kwamba naye ni mtu, kaumbwa pia kama mlivyoumbwa nyinyi wanaume. Kwa hivyo mkizungumza ubinadamu, mkizungumza haki, na mwanamke pia anahusika. Huo ni Uislamu, na wala sio Umoja wa Mataifa wala sio nani. Uislamu tangu kale umempa haki mwanamke ya utu. Lakini jambo jingine ambalo Uislamu ulikuja nalo ukamkomboa mwanamke, falislamu ja'alaha sharikata rajuli fi thawabi wal iqabi ala al-amal, Uislamu pia ukamjalia mwanamke kwamba ni mshirika wa mwanaume kwenye thawabu na kwenye adhabu kwa matendo ambayo watu wanayafanya. Mwanamke naye sasa akawa ni kama mwanaume. Mwanamke akifanya mambo ya kheri, ibadat, akafanya taa mbalimbali, akajikurubisha kwa Allah kwa kufanya mambo ya khairat, mwanamke huyu atapata ujira kama vile amefanya mwanaume. Vivyo hivyo kinyume chake, mwanamke kifanya maasiya akawa mkaidi kwenye ibada, akawa ni asiya, hamuabudu Allah subhanahu wa ta'ala, fasika, mubtadi'a, mushrika, basi anapata madhambi kama anayopata mwanaume akifanya hivyo. Ikawa mwanamke na mwanaume kwenye masala ya thawabu na adhabu wako sawa sawa, hakuna aliye juu ya mwingine. Na hii ni kheri kubwa, na haya ameyazungumza Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'an katika surati An-Nahl, akisema man amila salihan min dhakarin wa untha min dhakarin au untha wa huwa mu'minun falanuhiyannahu hayatan tayyiba walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah anasema man amila saliha, yoyote ambaye atafanya amali njema, min dhakarin au untha, ni mmoja mtu huyo ni mume au ni mke, wa huwa mu'minun, na yeye akawa ni mu'min, falanuhiyannahu hayatan tayyiba, na kwa hakika hasa tutampa maisha yaliyokuwa mazuri, walanajziyannahum ajrahum, na tutawalipa wao malipo yao, bi ahsani ma kanu ya'malun, kwa kizuri zaidi ya kile ambacho walikuwa wakifanya. Aya hii imemzingatia mwanamke pia ni mshirika wa mume kwenye amali, na ndiyo maana mnaona nyie mnafanywa mihadhara hapa, umetangulia muhadhara wa kwanza, umekuja muhadhara wa pili, na wanaume kadhalika. Kwa kuwa katika mambo haya ya amali nyie mna wajibu wa kupewa na wale wana wajibu wa kupewa. Tukizungumza ibada, nyie mna wajibu wa ibada na wale wanaume wana wajibu wa ibada. Yaani mambo ya dini ya khairat mtakiwa mfanye kama mtakiwa wanaume kufanya, na mambo ya maasiya na munkarat mtakiwa muache kama vile walivyokuwa wanaume. Kwa hivyo mwanamke, utambue kwamba hii ni haki yako na huu ni wajibu wako. Uislamu umefaradhisha ibadati kwako kama vile ulivyowafaradhishia wanaume. Uislamu umeharamisha maovu na maasiya usiyafanye wewe mwanamke wa Kiislamu kama vile wanaume walivyoharamishiwa. Yaani usijione kama ni mwanamke ukadhani kwamba unaruhusa kufanya chochote. Lakini mimi mtoto wa kike, mtoto wa kike, lakini wewe Muislamu, haki za Uislamu watakiwa na wewe uzitekeleze. Na ndio maana tunawanasihi wanawake wa Kiislamu katika mambo ya khairati msiwe nyuma, ikiwa ni mambo ya elimu, mambo ya elimu lazima na nyinyi mpambane, mjitolee, na wala msiliachele kwa wanaume peke yao. Ukihimizwa na wewe mwenyewe jiongeze, jihimize. Hata mara nyingine hakuna kuhimiza, ujue kama una wajibu huo, kama alivyoeleza hapa Sheikh katika muhadhara wake. Wanawake huko mwanzoni, wanawake kiswahaba, waliomba madarasa wao wenyewe kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba tusomeshe sisi pia kwa siku yetu maalumu kama walivyokuwa wanaume. Huo ni wajibu kwenye mambo ya ibada. Katika swala una wajibu wa kuswali swala tano za faradhi ndani ya wakati wake kama walivyokuwa wanaume. Tena wewe Allah amekupa wepesi, huna ulazima wa jamaa ya msikitini, swala yako ni bora nyumbani kwako. Kadhalika kuongezea mambo ya sunna, kuswali sunna alqabliya albaadiya, sunna za qabliya za baadiya, kuswali qiyamul layl, kisimamo cha usiku, swala, kuswali witri kama walivyokuwa wanaume, nao ni wajibu wako. Sio mumeo ameamka anaswali sunna qiyamul layl, wewe unakoroma kama walivyo wanawake wengi wa leo. Na mwingine anaamshwa, aamshwa kwamba mke wangu wakati huu mzuri saa 9 hii tumeshtuka, hebu amka upate rakaa zako 3-4, hebu niache bwana mtoto ananyonya. Aona kwamba ana udhuru mtoto kunyonya, huo ni udhuru. Wanaume waswali wajituma, wao wakoroma tu. Aona kwamba akifanya mume wangu basi ni kwa niaba yangu. Hakuna mambo hayo. Angalieni aya hii, man amila saliha min dhakarin au untha wa huwa mu'minun, yoyote atakayefanya amali njema awe ni mwanaume au ni mwanamke, akiwa yeye ni muumini, Allah anasema falanuhiyannahu hayatan tayyiba, tutampa maisha mazuri hapa duniani, na huko akhira tutamlipa ujira uliokuwa mkubwa. Kwa hivyo ibada zikizungumza na mwanamke yumo vile vile kwenye kuacha maasiya, kuacha maovu ya aina mbalimbali, urongo, usengenyi, ufitini, riba, kamari na mengineyo katika mambo mabaya. Kama wanavyotakiwa wanaume kuyawacha, basi hivyo hivyo watakiwa wanawake kuyawacha. Jambo hili Uislamu umekuja kulieleza ulipokuja, kwa mwanamke naye pia ana haki zake. Lakini pia miongoni mwa haki nzuri sana ambazo Uislamu ulikuja nazo, na hapo mwanzo ilikuwa mwanamke hazipati, waharrama subhanahu wa ta'ala i'tibara al-mar'a min jumlati mawruthati az-zawj. Uislamu ukaja katika khairi ambazo umewaletea wanawake, ukaharamisha, Allah subhanahu wa ta'ala akaharamisha kumzingatia mwanamke ni miongoni mwa mali za kurithiwa. Tazama haki hii. Huko nyuma kabla ya kuja Uislamu, fil asri al-jahiliya, katika zama za kijahiliya, wanawake walikuwa wanachanganywa na mali za kurithiwa. Yaani ikiwa mume amefariki, mume wa mwanamke amefariki, ameacha mali, ameacha nyumba, kaacha mashamba, mifugo, maduka na vitu mbalimbali, basi yule mke wake naye pia anachanganywa na zile mali. Yaani kama mwanamke ni kama vile mbuzi wa marehemu, mwanamke ni kama vile ng'ombe wa marehemu. Ndugu watakaa pale, watagawa ile mirathi pale, huyu achukue nyumba, haya wewe kaka mtu chukua nyumba, wewe mdogo mtu chukua shamba, alafu kuna wewe chukua hiki, na wewe mdogo wake marehemu wewe chukua yule mwanamke pale, chukua yule ni wakafu, tushakupa sisi watu wa familia na ukoo. Haya yalikuwepo. Sasa mwanamke alikuwa ana hiari, ni mamoja amempenda huyo anayemchukua, hakumpenda, ameridhika, hajaridhika, lazima arithiwe. Na anaambiwa lugha ngumu, anaambiwa maneno ya fedheha, wewe ni mali yetu, huwezi kutupangia, tumeamua kwamba uende kwa fulani, ni huko huko tulikuoa sisi, tukatoa mahari, tushamalizana na watu wa kwenu, wewe huna kauli hapa, tulia. Maskini mwanamke tuli anasubiri ablee kwa jitu ambalo wala halitaki. Ulipokuja Uislamu, ndugu zangu wana ndugu zangu wa Kiislamu, akhawat fillah, ukaharamisha jambo hili, masala ya kumrithi mwanamke kwa nguvu. Ikiwa ndugu yako amefariki, kumrithi mkewe kwa nguvu kama zinavyorithiwa mali ni jambo lisilofaa. Allahumma, labda mwanamke kwa ridhaa yake alikubali jambo hilo, na ikawa wewe ni katika watu ambao inafaa kumuoa mwanamke huyo, sheria haikatazi, basi kwa ridhaa yake tena ufuate utaratibu, umchumbie, akubali, ataje mahari yake, wali wake aitwe, ashiriki pale, akuozeshe tena. Ikawa wanawake hawarithiwi kwa nguvu, na Allah kalikataza hilo katika suratul Nisa aliposema, ya ayyuhalladhina amanu la yahillu lakum an tarithu an-nisaa karha, enyi wale ambao wameamini, si halali kwenu kuwarithi wanawake kwa nguvu. Na kuna baadhi ya makabila mpaka leo huo ndio utaratibu wao, hawajapata Uislamu bado. Kuna baadhi ya makabila mpaka leo wanawake wanaishi katika maisha haya ya kurithiwa na watu kwenye ukoo, kwenye familia ambazo wameolewa kwa nguvu. Hutaki ondoka, wacha mali zote za ndugu yetu aliyekufa. Lakini jambo jingine zuri ambalo Uislamu ulikuja nalo kwa wanawake, ja'alaha waritha wa mawrutha. Uislamu umemjaalia mwanamke ni kiumbe ambaye anarithi pale ambapo kuna ndugu yake wa karibu amefariki, imani mume wake au baba yake au mtoto wake, mwanamke naye anarithi, amepewa fungu lake maalumu. Lakini pia ni maurutha, mwanamke anarithiwa akiwa ana mali zake, basi wale ndugu zake wa karibu wenye kurithi, baba yake, mume wake, watoto wake, mama yake, kwa taratibu maalumu wanamrithi mtoto wao wa kike. Kwa hiyo mwanamke pia anarithi na anarithiwa, bali Uislamu umempa mwanamke mamlaka ya kuwa na chumo lake. Mwanamke anaweza kawa na mali yake ya kwake yeye, akipenda ataitumia anavyotaka kwenye mipaka ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwanamke karuhusiwa, lirijali nasibun mimma iktasabu walinisai nasibun mimma iktasabna was'alullaha min fadlihi. Allah anasema wanawake, wanaume wanalo fungu lao katika zile mali ambazo wamechuma. Wanaume wana mafungu yao katika mali zao, lakini pia wanawake wana mafungu yao katika mali zao. Kwa hivyo mwanamke ana haki ya kumiliki mali, akawa ana mashamba yake, akawa ana maduka yake, akawa ana nyumba zake, na ikawa hiyo ni mali yake. Na mume wake na ndugu zake wakitaka mpaka wamuombe, si lazima kwamba umenioa mimi vile vile umelioa shamba langu, wewe ukitaka wenda tu wakata tu nini, ah, mikorosho hii, hii si ya waifu hii, wewe tu wewe angucha tu, wewe kota tu, peleka kwenye gulio. Hakuna mambo hayo, mpaka aridhike, kwa kuwa ile ni mali yake. Na ukichukua kwa nguvu umepata madhambi, na wazingatie kwamba ni mwizi kama waizi wengine. Haki hizi wanawake walikuwa hawana, lakini haki nyingine ni hii niliyosema, haki ya kurithi au kurithiwa. Qur'an ukisoma suratu An-Nisa imewapa wanawake mafungu maalum, na Allah akasema, na nitagusia tu, lirijali nasibun mimma taraka alwalidani walaqrabun walinisai nasibun mimma taraka alwalidani walaqrabun mimma qalla minhu au kathur nasiban mafruda. Allah anasema wanaume wanafungu lao katika zile mali ambazo wameziacha wazazi wawili au ndugu wa karibu wanapofariki, lakini pia wanawake wanafungu lao katika zile mali ambazo wameziacha wazazi wawili au ndugu wa karibu. Wanawake nao wanafungu kwenye mirathi tena, mimma qalla minhu au kathur, ni mamoja katika yale mafungu yaliyopungua au yaliyozidi, ni mamoja mali iliyowachwa na huyo aliyefariki, ni mali nyingi au mali kidogo, mwanamke ana fungu lake. Nasiba mafruba ni fungu la lazima. Ikiwa ni mke, lazima apate thumun. Ikiwa ni mke, anapata thumun ya mali, moja ya nane ya mali ya mume. Mali zote za mumewe zitakusanywa, zitagawanywa katika mafungu nane, sawa, fungu moja ni la kwake ikiwa yuko peke yake. Ikiwa ni mtoto, basi wale wa kiume watachukua mara mbili, yeye atachukua moja, lakini hanyimu, anarithi kwa wazazi wake, anarithi kwa mume wake. Haki hizi walikuwa wanawake hawana kabla ya kuja Uislamu. Ulipokuja Uislamu ukawapa haki hizi. Lakini jingine zuri ambayo limetajwa na Uislamu katika mambo ambayo Uislamu umekuja nayo ukamtunuku mwanamke wa Kiislamu, na haya nawafanya mjijue kwamba nyinyi mna neema, wanawake wa Kiislamu, wanawake wa Sunna as-Salafiyat, mna neema kwa kuwa haya ninayoyataja hapa ni haki zenu. Unao wajibu wa kuzidai popote pale kwa kuwa sheria imekupa. Miongoni mwa mazuri ambayo Uislamu umekuja nayo kumkomboa mwanamke, Uislamu ukafaradhisha kwa wanaume wa Kiislamu waishi na mwanamke kwa wema, wa aujaba muasharatahunna bil ma'ruf, Uislamu ukawajibisha kukaa na wanawake, kutangamana na wanawake kwa wema. Kule mwanzoni mliona ilikuwa mabedui wale katika zama za jahilia, wake zao ni kama watumwa wao, hakuna maisha ya kuhurumiana. Baada ya kuja Uislamu ukalazimisha kwamba wanaume wa Kiislamu wakae na wanawake wa Kiislamu kwa wema, Allah amesema kwenye Qur'an, waashiruhunna bil ma'ruf, nakaeni na wanawake kwa wema, muishi nao vizuri, mzingatie kwamba wao ni binadamu. Aya hii Allah Subhanahu wa Ta'ala ametumia tamko pana sana aliposema waashiruhunna bilma'ruf, tangamaneni na wanawake kwa wema. Wema una maana nyingi, kwa maana mkae nao wanawake hali ya kuwa mnazichunga haki zao. Mwanamke ambaye umemuoa una haki ya kumlisha, una haki ya kumvisha, una haki ya kumtafutia mahala pa kuishi, una haki ya kumtimizia haki zake za kimwili kama mke, una haki ya kumhudumia kwenye matibabu akiumwa. Bali mwanamke anahitaji huruma yako, ndio wema huo. Anahitaji upole wako, anahitaji tabasamu lako. Umjalie mwanamke ni mshauri wako kwenye mambo yako, kabla hujawashauri watu wa msikitini, kabla hujazungumza na shura kwamba wataka ununue hiki na hiki na hiki, mshauri wako wa kwanza ni yule ambaye walala naye kitandani kwako, kwa mshauri kwanza. Kwa kuwa wanawake tumeambiwa tuishi nao kwa wema, tusiwafanye wanawake ni kama vile mateka wetu. Tunawapeleka kama tunavyowapeleka ng'ombe wa kulima. La. Kwa hivyo Uislamu ukawapa wanawake haki ya ushra. Bali Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, Abdullah ibn Abbas, yeye alienda mbali sana kwenye aya hii. Wa'ashiruhunna bilma'ruf, aliposema na mtangamane na wanawake kwa wema, Ibn Abbas akasema miongoni mwa maana za aya hii, akasema ana uhibbu an atazayyana laha kama hiya tatazayyanu li, asema mimi ninapenda nijipambe kwa ajili ya mke wangu wakati ninaingia nyumbani kwangu kama vile mke wangu anavyojipamba kwa ajili yangu. Abdullah ibn Abbas akatafsiri kwamba hii ndiyo haki, kwa maana ni wema huo ambao watakiwa wanawake wafanyiwe, ni haki yao wamepewa hii. Lakini kingine pia katika haki ambazo Uislamu umewapa wanawake, wakajaliwa kabla ya kuolewa wanapewa sadaka, mahari, chochote ambacho wamekitaka mtoto wa kike kabla ya kuolewa apewa, na ni cha kwake. Na si sawa kumpora sadaka hiyo na wanaume wa Kiislamu, ikawa miongoni mwa masharti ya ndoa ni kutoa mahari. Ni mamoja ukatoa yote au sehemu ya mahari. Na kama ukibakia na deni, ni deni hilo, utadaiwa wewe mpaka kiyama, labda akusamehe au baadhi ya watu wakulipie. Hii ni haki ambayo Uislamu umempa mwanamke. Lakini kubwa kabisa miongoni mwa hukuku ambazo Uislamu umempa mwanamke, kubwa kabisa, waja'alaha Allahu subhanahu wa ta'ala ra'iyatan amiratan wa nahiyatan fi baiti zawjiha. Na hili pia mliambiwa, Uislamu miongoni mwa haki kubwa ambazo umempa mwanamke wa Kiislamu, na hapa sikiliza kwa makini sana, pana wahusu sana hapa. Uislamu ukamjalia mwanamke kuwa ni mchungi, waja'alaha ra'iyatan, Uislamu ukamfanya mwanamke kuwa ni mchungi, amiratan, mwenye mamlaka ya kuamrisha, nahiyatan, mwenye mamlaka ya kukataza, fi baiti zaujiha, katika nyumba ya mumewe. Mwanamke ndiyo msimamizi kwenye nyumba ya mume, mambo ya nyumbani yanamhusu mwanamke. Mpaka baadhi ya Waswahili husema mwanamke ni waziri wa mambo ya ndani. Hii ni lugha ya Kiswahili, kwa maana yale mambo ya nyumbani yanamhusu yeye, watoto wake, mali za mume, nyumba yake, na mambo yote ya nyumbani ni yake. Majukumu haya amepewa mwanamke wa Kiislamu, na hadithi iko wazi, hadithi mutafakun alayhi, yakulu nabi sallallahu alayhi wasallam, almar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Hadithi hii nzito kwa wanawake, mwanamke ni mchungi, msimamizi katika nyumba ya mume wake, na mwanamke ni mwenye kuulizwa juu ya usimamizi wake. Usidhani ni jambo la mchezo mchezo, usifikirie ni mzaha. Majukumu ya nyumbani kwako ni wajibu wako, na utakuja kuulizwa wapi? Mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kila mmoja atajibu, na kila mmoja atabeba mzigo wake mwenyewe. Sasa ikiwa unazembea katika majukumu yako, hutekelezi haki za mume wako, watekelezee watoto wao, watoto wako haki zao, huchungi heshima ya nyumba yako, unakwepa kazi zako kama walivyo baadhi ya wanawake, kwamba eti asifanye kazi za nyumbani, ufanye wewe. Na baadhi ya mashehe huzungumza katika mihadhara, mwanamke hana, mwanamke sio kufanya kazi bwana, mwanamke bwana kazi yake si kupika, kazi yake si kuosha vyombo, kazi yake si kufagia, watakiwa yeye mume ndio ufanye, yeye kazi yake moja tu. Uongo. Wanawake walikuwa wakifanya kazi za majumbani kwao, wakilima, wakisaga ngano, wakisafisha nyumba zao, wakipika, wakilea watoto wao, walikuwa wakifanya kazi wanawake bora wa kisalafu. Fatima bintu Rasulillah, Fatima mtoto wa Mtume sala sallam, mwanamke bora kabisa, sayyidatu ahli aljanna, ndio atakuwa malika, atakuwa ndio kiongozi wa wanawake wa peponi. Fatima radhiyallahu ta'ala anha bintu Rasulillah, ambaye alikuwa ni mke wa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, khalifa wa nne. Fatima alikuwa akifanya kazi nyumbani kwa mume wake kisawa sawa, mpaka akachanika mikono yake, binti wa Mtume, si mimi na wewe, binti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mikono yake ikachanika ikaweka subu, akamwendea baba yake Mtume sallallahu alaihi wasallam akimuomba kwamba, mzee, lau ukipata watumwa wamekuja, nitafutie japo mfanyakazi, hali yangu ni hii. Yamuonyesha makovu ya mikono, namna anavyomenyeka na kazi kwake. Mtume alayhi salam hakumletea mfanyakazi, badala yake akamfundisha, fanya azkari, rudi nyumbani kwako, fanya azkari kadha wa kadha. Ni ishara kwamba wanawake wana haki za kufanya kazi zao, lakini kazi ya kupaka hina tu, ukanyosha vikono vyako pale, nyumba ina nzi. Ha, ukiulizwa, ni si kazi yangu, hilo si sawa. Una wajibu wa kufanya kazi zako na una wajibu wa kujipamba kwa ajili ya mumeo. Ni mambo ambayo hayapingani. Pana mapenzi bila kula, watu hatujala, jiko limelala paka, alafu umekodoa macho na vishedo vyako vya nini? Tuna njaa, tule kwanza ndio mengine yafuate. Kwa hiyo huo ndio utaratibu. Idhan almar'atu rahiyatun, mwanamke ni mchungi, fi baiti zaujiha, katika nyumba ya mumewe. Wa mas'ulatun, na ni mwenye kuulizwa, an raiyatiha, kutokana na kile ambacho amefanyaje, amekichunga. Na hapa sitakuongea sana, kwa sababu shekhe amezungumza mengi kwenye nukta hii, isipokuwa hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam imetaja faida kuu tatu, na nataka mzisikilize. Faida ya kwanza, mas'uliyatul bayt, imeelekeza hadithi hii kutaja majukumu ya nyumba, kwamba yote haya yanamuelekea mwanamke, min tarbiyati alawlad wa khidmati azwaj wa ta'atihi, ikiwemo kuwalea watoto, kumhudumia mume na kumtii. Haya ni majukumu ya ndani ya nyumba, yanamhusu mwanamke. Kulea watoto wako malezi mazuri, hakikisha wanao wamekula wameshiba kile ambacho Allah amekuruzuku, wamekuwa wasafi. Watoto wako unawafunza adabu, watoto wako unawahimiza kusoma, kwenda chuoni lazima waende, ni kiangazi, ni masika, usikubali ni mamoja mume wako yupo au kasafiri, lazima watoto wakasome. Hilo ni jukumu lako, kuwalea watoto wako, malezi ya kimwili na malezi ya kiroho. Wako baadhi ya wanawake maisha yao ni kama vile ria, yaani mtu anaishi naye lakini kama vile mtu wa ria ria tu. Ukiwepo nyumbani utamwona alivyokuwa anavyojitia kwamba anawahimiza watoto, nyie chuoni, kadha, tafuta kanzu yako, mbona uvae kanzu wewe, pepepe, kwa sababu huko unamuona pale. Hebu safiri kidogo, safiri siku mbili tu, hakuna madrasa wala hakuna kuvaa kanzu, bali pengine yeye ndo akamchelewesha chuoni, akampa kazi nyingi akachelewa chuoni. Mtoto wake mwenyewe ambaye atakiwa amfundishe dini aje kumsaidia yeye na mume wake, ah, mama nataka niende chuo bwana, nachelewa saa 9 hii, na wewe nini, hebu saidia tumalize, si babako hayuko, babako mwenyewe hayuko. mwenyewe anasema nakaa huko Mtwara wiki nzima. Haya, wasiwasi wa nini mwanangu? Baadhi ya kina mama wanawafanya watoto wao wasisome, na watoto wa kike ndio kabisa wanapewa malezi na mama zao, tofauti tunavyomuelekeza wewe. Yeye babake ameacha maelekezo hao wasitoke. Utaratibu hapa hakuna kutoka. Na kama niko na mahali aende na fulani na kurini muda huu, lakini ukitoka tu mabanati waliofikia umri wa baligh ambao ni fitna, wao wenyewe wanafitinika na kuwafitini wengine, aweza kawatie watoke tu. Nendeni sokoni huko mkanunua wakazurura huko, wala hajali kwa kuwa baba yao hayupo. Wewe ni mama wa sampuli gani? Unalea unaandaa familia ipi? Kwa hivyo mwanamke ana haki ya kulea watoto wake malezi ya kidini, dhahiri yao na ndani yao. Lakini pia katika malezi mema ni mama kumfundisha mtoto wake lugha ya kuzungumza na watu, amuheshimu mkubwa, amuamkue na kumsalimia, awahurumie wadogo, awe na adabu na watu wote. Kuna baadhi ya watoto hamuheshimu isipokuwa mtu anayemjua, wengine hawaheshimu isipokuwa wazazi wao tu. Ukasikia mtaa mzima unasema mtoto hana adabu huyu, yani huyu mtoto hamuheshimu babake tu. Ni kwa sababu anavyomuona mama yake anavyomlea, kwa sababu mama yake hana adabu na watu na ana lugha mbaya. Wewe mama ndiyo mlezi, kwa kuwa unakaa na watoto siku nyingi. Pana baadhi ya watoto mitaani wanatukana kweli kweli, matusi makubwa ya aibu, mpaka watu wazima washika mdomo. Mtoto mdogo namna hii atoa matusi makubwa hivi, usimlaumu yule mtoto, yale matusi hayatoi bure, atakuwa mama yake ni mtukanaji na yule mtoto amsikia. Na kuna wanawake wana midomo michafu mirefu, jambo dogo tu, tusi la ajabu, akamtusi mtoto maumbile yake, na pengine hata baba yake akatukanwa kwa sababu ya mtoto tu. Niletee kisu, mtoto akaenda kule akaleta kijiko, we muangalie sura mbaya kama babako, mbona umekubali amekuoa? Si uongo huo, na mengine mabaya tu. Sasa mtoto akitoka nje atamwambia mtu mwingine sura mbaya, na matusi mengine mabaya kufyonza, mwahitaji kushakana lenga kusonya. Kuna watoto wanasonya, lakini ni mama zao hao. Sasa kuyafanya hayo ni kukwepa majukumu yako kama mzazi. Lazima usimamie tarbia. Tarbia ni lugha fupi na maana pana sana, na wanawake mnahusika sana. Haina maana sisi hatuhusiki, la, sisi tunaya kwetu, hayo yanatuhusu, lakini nyinyi wanawake ndio mnakaa majumbani kwa muda mrefu, kwa hiyo haya mwayajua zaidi. Hata yale mabadiliko ya watoto nyinyi ndio mnajua zaidi. Mwanamke ikiwa hakupi ushirikiano wewe baba, huwezi kujua. Kuna tabia za watoto za kujificha ficha, mama ndio wanazigundua kwamba huyu sasa, huyu ana vijitabia vingine sivielewi huyu. Mama anaanza kugundua mapema. Kama ni mwanamke mwenye dini anakueleza mapema, mume wangu tuchukue tahadhari, huyu mtoto ninavyomuona hayuko sawa, simuelewi elewi, anapenda faragha faragha, alafu asione simu, jicho limemtoka, anapenda simu, sijui kuna nini. Lakini watoto wanaweza wakaenda wakakua wakaharibika, mitoto mingine ya kiume ikaanza kuvuta sigara, yavuta bangi, mama anajua kimya. Lakini pia katika faida za hadithi hii ni kumlea mume na kumtii. Na hapa siongei sana, mume wako atakiwa umlee, umtunze na umtii katika toa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma, akiamrisha maasiya hakuna kumtii, kwa sababu la ta'ata limakhluq fi maasiyati al-khaliq. Mume akwambia hakuna ruhusa ya kuswali, mwambie nitaswali. Mwambie nitaswali, mume wangu, hili jambo halikuhusu. Hii ni haki ya nani? Hii ni haki ya Allah. Masala ya kuswali nitaswali. Na mfano wa hayo, kwa sababu ni haki za Allah subhanahu wa ta'ala, watakiwa umueleweshe mume wako. Ikiwa hakuelewi umueleweshe. Lazima ufanye ibada, kusoma muda wa kuwa umejipanga kusimamia familia yako, na yeye kuna muda ubakie wa kusoma, lazima usome. Na unatakiwa umbane kwa hoja, na ikiwa mkaidi muitie watu wenye elimu ambao anawaheshimu wamueleweshe. Usikubali tu ndio amenikataza hivyo, eh? Kwa hiyo madrasa uende, mwenye hataki, shamba, anafurahia kweli nikienda kulipia mikorosho yake. Anafurahi kwa sababu inapendeza mikorosho yake, anapata hela. Kusoma hataki. Na wewe kimya umeridhika? Hapana. Chukua hatua kama mwanamke wa Kiislamu. Hii dini yako lazima ikuume. Kwa nini mimi nisisome? Kwa nini? Na majukumu yangu ninayafanya vizuri? Tafuta watu wazima, wampe nasaha, wazazi wake, wazazi wako, maimamu, mashehe, mpaka aelekee. Lakini usikubali kuacha kusoma katika mji wako. Lakini pia hadithi imetufunza kwamba ni wajibu wa mwanamke antakuna almar'atu alimatan bima yajibu alaiha. Ni lazima mwanamke awe ni mjuzi kwa yale mambo ambayo ni wajibu wake. Naam, ikiwa hujui malezi ya Kiislamu, vipi utamlea mwanao? Kwa hiyo wanawake ni lazima wasome, wayajue yale mambo ya wajibu juu yao, ili waweze kulea familia zao. Mwanamke mjinga anaweza akaharibu sana kwa sababu ya ujinga wake. Mwanamke mjinga anaweza akaharibu sana nyumba kwa sababu ya ujinga wake. Jitahidi kujifunza. Na ikiwa umekuwa mtu mzima, majukumu ni mengi, basi soma yale ambayo yanawezekana. Lakini weka nadhiri kwa Allah kwamba mimi nitajitolea watoto wangu wasome katika hali yoyote. Kama nina binti yangu asome dini, mimi nimekosa, apate yeye aje kunisaidia. Kuwa mbele katika mambo haya, na Allah subhanahu wa ta'ala atakuwafikisha. Lakini kitu kingine kizuri zaidi, faida ya hadithi hii, antakuna almar'atu khaira kudwa liusratiha. Hadithi yatufundisha kwamba mwanamke anatakiwa awe ni kiigizo chema kwenye familia yake. Yaani ufahamu kwamba watu waliokuzunguka, watoto wako, ndugu zako, wasichana wako wa kazi, na familia ambayo unaishi nayo inakuangalia wewe. Ikiwa mama umekaa sawa sawa na unawaongoza vizuri, na wewe mwenyewe unafanya, nao watafanya. Lakini ikiwa wewe mwenyewe ni mzembe, mambo ya ibada hutaki, una uvivu, basi fahamu kwamba wale wenye kukutazama, walio chini yako, watakuwa kama wewe. Kuna baadhi ya wanawake wao hawaswali, hawajali wala muda wa swala. Utaingia muda wa swala, watu wataadhini, watakimu, watu wataswali, yana mambo yake, wala hana haja ya kuswali. Hebu niambie, mama kama huyu, pana mtoto ambaye anakaa naye ataswali? Hakuna. Lakini ikiwa wewe mwenyewe ukifika muda wa swala, kazi zote unaacha, kama unapika jungu chini, udhu kuswali, hata wale watoto wako wanajua hapo bila kuswali hakuna kula hapo. Mamuona mama yule pale, kaacha kupika, enda kuswali. Ina maana asiyeswali nyumba hii, ugali huo atausikia kwenye taarifa habari. Hapaliki bila ibada hapa. Watoto wanajua, wanakusikia. Kwa hivyo mwanamke lazima uwe kudwa, kiigizo chema kwenye mambo ya ibadat na mambo mengine ya khairat. Lakini uwe ni kiigizo chema kwenye mambo kuwacha maovu, madhambi mbalimbali. Kila unavyojitahidi kuyawacha, na wao wanaacha. Kuna baadhi ya wazazi wanaoharibu watoto wao kwa sababu ya midomo yao tu na matendo yao, wanawafunza watoto. Sasa mwanamke ni kiigizo katika familia yake. Dada zangu katika imani, nimeyazungumza mengi sana toka nilipoanza kuzungumzia hali ya mwanamke wa Kiislamu kabla ya kuja Uislamu, ilivyokuwa udhalilishaji uliokuwa ukifanywa, alivyokuwa akitengwa, haki zake zilikuwa hazichungwi, na kisha nikazungumzia neema ya Uislamu baada ya kuja Uislamu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukamzingatia mwanamke ni binadamu na ukampa haki zake nzuri. Na wallahi, lau wanawake wangejua namna Uislamu ulivyowathamini, ulivyowapenda, wangebakia katika mafundisho ya Uislamu. Lakini wanawake wengi hawayajui haya, wanadanganywa, wanadanganywa na watu waovu. Leo mataifa ya kimagharibi, watu wa Ulaya huko na Amerika, wanatoa lugha mbalimbali za kumfanya mwanamke awe muovu, kwa lugha kwamba wanatetea haki za wanawake. Mashirika ya nchi za Europe yameanzisha harakati mbalimbali, NGOs mbalimbali, eti za kumtetea mwanamke, kwa mwanamke amedhulumiwa, kapokonywa haki zake, Kwa hivyo eti wao makafiri eti ndio wanadai haki za wanawake. Kadhiban wazura, maneno ya urongo tu. Na yote hawa wanayozungumza wanakusudia kuupinga Uislamu, sababu Uislamu umemweka mwanamke katika sheria. Sasa wao hawataki zile sheria, sasa wanabadilisha kwamba ule ni udhalilishaji. Mwanamke kuvaa hijabu udhalilishaji. Vipi umfunike mtu gubigubi maguo, pengine mtu akashindwa kupumua akafa, si katika haki? Ni kutaka kuhatarisha maisha. Waongo wakubwa, lengo lao ni kumtoa mwanamke katika heshima aliyopewa na Uislamu na kumfanya mwanamke ni bidhaa ya kujaribiwa. Watazameni wanawake wenye nchi zao huko, hawana thamani. Wanawake wenye nchi zao hawana thamani. Mpaka sasa katika baadhi ya nchi za Europe wamewaacha wanawake watafutana wanaume kwa wanaume, hamsikii ndoa za jinsia moja huko. Maana vile mwanamke alivyofanywa ni kama bidhaa ya sample, hana thamani yoyote. Wanaume watacheza wamevaa nguo, mwanamke atacheza uchi. Ndivyo wanawafanyia bidhaa zote za matangazo, mwanamke ndio amewekwa pale. Wanamdhalilisha kwa njia mbalimbali, hawamtunzi. Lakini wanawadanganya watu wasiojua kwamba zile ndio haki za mwanamke. Mwanamke wa Kiislamu, usiyasikilize hayo maneno. Wewe msikilize Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala kwenye Qur'ani amewapa haki zenu. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika sunna amewapa haki zenu. Haki za kweli ziko kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kupitia mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nimeongea sana na haya ndio yasema yatatosha kwa leo. Alhamdulillah, tuyachukue tuyaweke katika vifua vyetu, tubadilike. Yale mazuri ambayo tumeyazungumza tuyafanyie kazi kwa ukweli kabisa kutoka katika nafsi zetu. Allah Subhanahu wa Ta'ala atatubariki katika maisha yetu, atabariki umri wetu, na atatupa umakinifu katika dini yetu. Na saa kama hizi zikizungumzwa, Waislamu msichukulie mzaha. Mimi lengo langu si kuwachekesha au labda hii kuja kutoa burudani hapa. Lengo langu nizungumze maneno haya na yatoka kwenye moyo wangu, kuwapa dada zangu katika imani, na yinyi pia muyabebe, kwa kuwa haya ni maneno yana misingi ya dalili kwenye kitabu na sunna za Mtume alayhi salam. Basi muyabebe kwa uzito huo huo, muyafanyie kazi. Tubadilikeni, tuupende Uislamu wetu, tuipende sunna, tufuate da'wa as-salafia, tuwapende masahaba wa Mtume alayhi salam, tuwaige masahaba wanawake. Wana historia tamu nzuri nzuri za kuiga. Hayo ndio yao maisha yetu sisi na familia zetu. Allah atatubariki. Kwa hivyo insha Allah Ta'ala, namuomba Allah anisamehe yale ambayo nimeyakosea bila kukusudia, na yale niliyopatia basi Allah tabaraka wa Ta'ala ayatie kabul, muyafanyie kazi na mimi niyafanyie kazi. Tubadilikeni lillahi Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hadha وبالله توفيق وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. naona kuna baadhi ya maswali yamekuja hapa kwenye karatasi, tutayaangalia yale ambayo tuna elimu nayo tutayajibu.